wa adawatuhu manam dama ci al bahr al muhit al karahi moy wax joju mune wa makka lañu jëmele wax ji ndax ñoom lam ñu arab wi nga xamna lañu namp xam nañ ci ay mbir yo xamne tabarakallah kenen ku dul ñoom xamuko ci te lam ñu wawa ku lañ ko doon jema bañal ñu jëm la songu jema xax yow neena kon al qur'an ji rawat ñu kon tabarakallah suñu borom mu ñew nak ci bi mu joge ci tuddu walu tawhid walu nubuwa wara andi nak qisasul anbiya qisay yunanti alayhi musallatu wassalam ak li nga xamne am nañ ko ci ay natou dalale ko xelam ki nga xamne mom lay doore yoni muy sallallahu alayhi wasallam ndax mu yok ko muñ ak meuna gaddu ay metit ci yoonu yalla tabaaraku ta'ala ak dalal xelam ak itam meuna jakarlo mushriku ni a'da allah yi nga xamne ñoy non yalla lolou moy fatli histoire ñi wessu da fay amal ngeriñ ci nga xamne mo nek ci jamono ndax temps mom ñet rek la wessu ak bi nga nek ak bi ñew da ngay xam demb ndax nga mëna xam tay bo xamé tay mëna xam ba xam demb ak tay lu ci dakk la ci dakk nga jëm ko défar ba suba melni ñom tabarakallah lolu tax yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla diko netti li yalla nak mom ci bopam duñu netti li mom dundu yunus bi histoire am khisatu nabi sallallahu alayhi wasallam ci alquran sira mo ñukoy netti li ko defé ñun ñoy jog kon ci sira netti li ko nit ñi ñu tibbe ci yeen ci tibbe yalla kon mu ñew netti li ñu khisatu ibrahima alayhi salam yalla neena suratul anbiya ay jurum fuk ak ben wa laqad ataina joxon nañu ibrahim rushdahu ak njubam hudahu wa salahahu joxon nañ ko ak njubam min qablu ci ndawam wa kunna nekkon nañu alimin bihi diko ko xam xamon ko lol jox ko nubuwa jox ko al fadl mom ibrahim alayhi salam is ndaxte qala li abeehi dafa waxon bayam bamuy ndaw wa qawmihi ak nitam ñu dekkon ci dekk ba ñepp bayam azar ak wa dekk ba yeb munele ma hadhihi at-tamaseel lan moy mbirum monima yi alati monima yi nga xamne antum yena akifuna laha yene ngi fi tok rek diko jamu te bañ fay jog lan la monima yi man lan la xewle ndax mo len bind ba ngeen wër ko ni diko jamu lutax ngeen koy def qalu ñu ne ko wajadna abahna laha abidin dañu fekkon suñuy bayyi diko jamu lolo tax ñu diko ni natile kon ibrahima bimu waxe mbokam yi ma hazi tamatil timsal moy monima baxut rawatina bu am jëm nit lola lañ ñi doon def diko jamm motax ci walu photo bepp photo bo xamne dafa am jëm da fay taxaw taxawayu tamakil lolo tax yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam yabal ali rajala ali radhiyallahu anhu ci fepp fu mu fekk lu mel nonu mu tocc ko ndax lolou dafa xewon jamono yoyu arab yi liñ doon def moy ku fi ne ku ne man nañ la wutal ab teug buy boole or di liggey mu man la cial liggey bam nek sa jëm ñu def sa neek tamasil yoyu alquran mom lay joxagn ni tabarakallah di ci wax ma hazi tamasil allati antum laha akifun xam ngeen ne dama damay fonk nañ ko lol fenn fu nek dañu ko fa def ci barab yek yu demeni ki yoy qalu wa dak ba ne ko wajadna abaana dañu fek suñuy mbaay ak seeni baay aabidin laha di jamu tamasil ji qala ibrahim ne len laqad kuntum nek ngeen antum yen ni wa abaukum ak seeni baay ak seeni mam fi dalalim mubin ci sanku tegu leer moy len sanku ngeen seeni baay sanku seeni mam sanku ñu ko ngane lan moy dama ne sanku ngeen seeni baay sanku seeni mam sanku lo len wax ah qalu ñu ne ko wa ibrahim ajitna bil haqq ndax da nga andi fulla am ante min al la'ibin wala yow ci fokat yi nga bok fulla nga andi wala da ngay kaf ajitna bil haqq am ante min al la'ibin fulla nga andi wala fo la andi qala mun len fo andi wu bal li fi nek dal li mën bëgg wax moy rabbukum sen borom rabbus samawati moy borom asman wal ardi ak suuf waye monima yi momuñu len sen borom allasi moy ki nga xamne fatarahunna mo bind asman yek suufi fatarahunna mo bind it sen xerem yi wa ana ala zalikum ci sen lol nak man min ash-shahidina ma ngi bok ci ñi sédé ma ngi bok ci ñi ko mëna waat ka shahidil lati taqta'u bihi ad-da'wa mëna sédé né yalla ay seen borom moy borom asman yi moy borom suuf yi seen kërëm yi ngeen di jaamu it banté ngeen ko jëlé banté yoyé suñu borom tabaarak wa ta'ala moko bind wa tallahi wat na ci yalla la aki dan na dana fexe ba yaq asnamakum seen xerem yeb watallahi la aki dan na dana fexe ba yaq asnamakum seen xerem yeb ba'da an tawallu ginaaw bi ngeen deme mudbirina wone ginaaw dina fi ñew yaq lepp ah nak ñi def na day kaf sa su ne rek ña nga def na ca kaf ga la nek ndax ki ngay waar mu yaakar day kaf duwa nga da ngay kaf duwaru mag ñi daal di am benn bis ñu dem ca seen fet ga ba ñuy dem ne ko ibrahima nañu dem mu ne moom dafa feebar du dem moo tax ba ñu demee bàyyi ko fa mu daal di ñëw agsi ca xiram ya fasiru ni dañuy wax ne kaana lahum iidun yaxrujuuna ilayhi fi kulli sana wa yajtamicuuna fiihi fa qaala aazar li ibrahim لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا فخرج معهم إبراهيم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض فقال إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومدوا ثم نادى في آخرهم وتالله لأكيدن أصنامكم فسمعها رجل فحجفها تفسير القاسم تلوق جوجنك جكب نتل قتم نار تمر أك منفك أكبن mufassiruni nenañu muy tafsir kat yi ñom dañu amone fet go xamne dañ ci daan genn at mu jot ñom ñepp ñu dajé ci bañ tay dem nak ibrahima papaam ne ko so andon ak ñun ba fekke ju suñu eid gi day suñu diina ji dañ la neex te xamna la da nga ci dugg ndax yow borom xel nga ibrahima genn and ak ñom ba ca yoon wa mu daldi jek jek rek daanu ci suuf tey ci tank ba lu xew mu ni inni saqim ashtaki rijli sama tankay metti amna ñu ñew fi naan ibrahima dafa wax wax ju dul deug nangam nangam dedet ku fakastalu ku ne sañ nga ne ku fakastalu ku ne sañ nga ne sama tank day metti te tank bu metti ci febar la bok amna ci ulama ñoo xamne bu seen tank ma sañ metti duñu wor ñu ne dañoo febar kon ibrahima inni saqimam ji dama febar waxuko ci kaw wax lu dul deug waye ku fakastalu di dox bam yag nga fakastalu tabarkalla sañ nga ne man kat dama fakastalu dama faxaj bu fekke faxaj nga dina di koy bayyi dal di depp mu depp dal di dem ca bamuy dem ca xerem nak bamuy ñibi mu ne la akki dan asnamakum dana fexel seen xerem yi ben way dal di wax ci ndax mom da xawon def ginaaw bañu deme mu ñew ca biir xerem ya fekk fiñ leen def ñi ngi leen taaj diwleen diwlin bañu nit yi xerem ñu sol leen mbaxna yi xerem ñu gal leen ay ciak tabarkalla len lu nek sal bi ri lol ñi ñu yokal len ndeki mburu mi tege tabarkalla salat seeg yoyu lepp ñu tegal ko xerem yi affaire bi am solo lol mu tim len xol len ba del fa ja'alahum def len juzasan ay damit mu damate len ba ñom ñep ñu nek ay damit illa kabiran lahum ludul ba ca gëna mag asanamul kabir bob mom damuko mujahid day wax ne taraka sanam al akbar wa allaqa al fa'sa alayhi al fa'sa alladhi kassara bihi al asnam fi unqihi li yahtajj bihi alay al qurtubi jukki fuk ak ben xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ñet af leena tojete ñom ñep ba mu dess bi ci gëna reey la'annahum khayna yarji'una ilayhi ñu delu ci koku ba nga xamé né def nako gaaya fetu ba doyal ibrahima daldi delu seen kër ñu joggé fa nak jaar ci xéere mi ngir siar leen door delu seen kër bañu ak sef fekk yépp tabarkalla ni jilib ci suuf door na leen ay simiñ dag dokk yi dam te tank yi dag tabarkalla lox yi ba yépp jale ci suuf qalu mbola ma dan man fa'ala hadha kan mo def li bi alihatina ci suñ yalla yi kan moko dam fetet kan mo dam sama yalla ji lu doy war la kan mo dam sama yalla ji yalla ji jukki bañ koy dam yow buñ lay dam du la mëna défendre waw mo tax waji ñew fekk yalla am tilli saw ko fekk ben yalla am bu mu fonk ni san yalla ji daanu tilli gi nak saw ko xam nga tilli mo xaj ñom ño bokku ñu def mu ñew rek ngay san daldi xol tilli gi saw ko mu ne ilahun yabulu fu'lu banu bi ra'sihi laqad dhalla man bala alayhi ta'alib mu ne yalla jutti li saw ci bopati waxul dara wallahi yalla mo torox daldi fay baye yalla jojja daldi la ilaha illallah muhammad rasulullah waye ñitam suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñitam li nga xamne mom lañu waron na xam ci li moy man fa'ala hadha bi alihatina ku def suñu yalla yi ni war nañu xamne ku bëggono ñew dam leen kon yalla yoyu du ci man dara ci ñoom ñeneen ñene innahu kiko def day lamina zalimina mi ngi bok ci togn kat yi ndax yalla jamor dal ken waru ko damati ni mu ko damate qalu ñu ci def ne ah ñu day kero bañu dem ci fet ga sami'na deggon nañu fatan ben wax mbane yazkuruhum mu len di tuddu ne dana len dam ñu kan la ni yuqalu lahu ibrahim la tuddu ma nga nek azar ha ñu dal yi xamne kon ibrahima mo def lolu ndax mo ne won watallahi la akidanna asnamakum tabarakal qalu ñu ne fatu bi dem len woyiko ngeen andi ko mu tew ala a'yunin nas ci beut nit ñi ñep diko gis la'allahum khayna yashhaduna ñu fekke niñ koy def bu su ëllëgé kenn du defati lu melni la'allahum yashhaduna khayna ñu fekke niñ koy def ba kenen du defati lu melni ci ñuko fekk motax ci atté l'islam yi bu l'islam di atté ku ñuy duma day wax ni nañu wote ci pench ma ñepp fekk ku ñu duma ko ndax ëllëk kenn defati lu melni ibrahima ñu dem jëliko mu ñew ali taxaw nek wax mbani wu rafet deugerte am doole tabarakallah te sawar qalu ñu neko a anta mu ndax yow yoway ki nga xamne fa'alta hadha ya def li bi alihatina ci sun yalla yi ya ibrahim yow ibrahim wa ibrahim ndax yow ya def li ci sun yalla yi damte len ni bañu yakko ni qala mun len dede bal li fi nek fa'alahu defnako kabiruhum sen mak ji sen mak haza ji fas'aluhum laj len len nelen ku len def li in kanu yantiquna bu fekke dañu wax dañu len wax ne mak mi moko def faja'u ila anfusihim ñu delu ginaaw khalaatat sen bop fa qala ñu ne xam ngeen lan la innakum yen ni antum zalimuna yene togn kat yi li ngeen def moy lo xamni li jaarul ci yoon waye xam ngeen ne ibrahima mi limu def suñu amon suñu xel dañu xamne mom limu def nangam ciowlina ko ru ci dekk bi tabarakallah ci bir sen dajje bobu sumanu kisu ala ruhusim ñu radi seug ñom ñap ñu seug nak neesan dal ni ibrahima laqad alimta xam nga ne ma haula hi yantiqun ni nek ñu ñuy wax wa li tax ñu seug nak moy dañu rus teyit nangu wuñu wax lu leer ne dañuy bayyi yalla yi xana daal yi seug rek ñom ñep daal ne ko laqad alimta xam nga ne ma haula hi yantiqun ni nek ñu ño xamne dañuy wax dinaaw nag duñu wax bu ñu leen laajee duñu mën a wax li nga xam ne ñoom lañ war a wax war a wax. Kon nag ginnaaw duñu wax Ibrahima xaala mu ne leen waa yéen afataabuduuna ndax da ngeen di jaamu min duunillahi ci la dul yàlla. Wassalaatu wassalaam ala alhaadi alamin muhammadin ibni abdullah salawatullahi wasalaamu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonentam bi delu si nañu ci kàttalu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsir bi ñëwoon ba ci suratul anbiya bi mu amee juróom benn fukki aaya ak juróom ñaar. Suñu borom subhanahu wa taala tàmbali di ñu nettalil benn yonent boo xam ne da koo yónni mu bëggoon a samp dëgg way caaxaan yi bëgg koo dox ak digganteem ak loolu mu nar a taxawal. Mu ñëw ca réew ma gis seenu doxalin bokkut ak li yàlla subhanahu wa taala santaane, mu song way juram wax ak moom way jur wa wan ko ne ko lii kat du man dong société bi yépp. Mu jog song société ba dem ca seen yàlla ya toj ko di wax ak ñoom ci wàllu xel. Ba mu doon wax ak ñoom nag ñi ngi tolloon ci aaya boobu moo di ba mu ne leen xërëm yii ngeen ne maa ko toj bu mag bi moo toj xërëm yu ndaw yi ba noppi gaddu sim ñu ndax mer. Gaa yi dañu ne ko laqad alimta ma haulahi yantiquun, yaa ko tey xam nga ne moos ay bant du wax. Mu ne leen waaw léegi afataabuduuna min duunillahi maa laa yanfaukum cheyan wala yadurukum, ndax da ngeen di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne amalu leen njariñ te mun leen lor. Uffil lakum walima taabuduuna min duunillah, ne leen su boobun ma leen li ngeen di jaamoog te du yàlla subhanahu wa taala. Afala taaxiluun, xanaa amu leen xel? Ku am xel du jaamu lu dul suñu boroom, ndax loola mënu koo jariñ mënu koo lor. Bam ko waxee ñu wax ñu def meneen mbir moo xam ne moo gën a gàttati xel, moo di xaaloo dañu ne xarriquuhu lakk leen ko. Waxante wuñu ak moom fii ci wàllu xel seet fu ñu ni ñuy def wala yooyu, waaye rek ñu daan ne xarriquuhu lakk leen ko, lakk leen ko wansuru ngeen dimbale aali atakum seen yàlla ya. Léegi yàlla yi dimbaleetu leen, ñoom ñoo koy dimbale. Wansuru alihatakum, yàlla ya ñoo koy dimbale, ñoo leen ñooy dimbale yàlla yi, waaye yàlla yi dimbale du leen. Ñu nar koo lakk ndax yàlla yi mucc eskay. Qaalu xarriquuhu wansuru alihatakum in kuntum faa'ilina, bu fekkee nar ngeen def leen daal mooy na ngeen daal di jóg rek. Ñu daal di jóg ñoom ñëpp ba nga xamee ne namm nañ ko lakk. Mu fasiro ne ñu ne ñu dajale mat taxan lu mat a weer ñuy taxan, ba nga xam ne aji taxan ji dafay yenu mat ba far feebar ca ndax taxan mu yàgg at wala boog weer la ñu am di taxan. Waaye da ngay gis aji feebar ji tëddit di misër ne yàl naa wér ci sama feebar bii ba bokk ci taxan mi, ba bokk ci taxan mi. Su wéree daal dem bokk ca taxan mi. Matt moom ñu def ko ci ak kàmbu gu yaatu ci suuf si, taal ca sawara wa ba mu tàng lool, ba nee nañu picc dana ko tiim tàngoor wa alawte ko mu ne ci biir lépp ndax taraayu tàngoor. Ñu daal di yeew Ibrahima def ko ci ak mbaq, daal di koy sànni ca sawara wa. Mu fasiru ne ñu ne Jibril ñëw ne ko alaka xaaja, ndax am nga aajo? Ibrahima ne ko amma ilayka fala, am naa aajo de waaye awma fi ne aajo bu jëm ci yow. Ne nañu Jibril ne ko fas al rabbaka, kon laajal sa borom. Mu fasiru nañ ñu ne mu ne waa mu ne xasbi min suaali ilmuhu bi xaali, xam gim xam fii ma toll doy na sëkk ma di ko laaj. Moo tax ba mu ko defee bañ ne ko ci puy rek yàlla ne yaa naaru xul naa yaa naaru ee yow sa waraw yi kuuni nekkal bardan ak sedd wa salaaman ak jàmm ala Ibrahima ci Ibrahim. Loolu boo demee ci alqurtu bi jukki fukk ak benn xatum ñett téeméer ak ñett andi na waxi mu fassiru nii foofee. yàlla yet Ibnu Abbas mu ne law lam yaqul illah wa salaama la aza Ibrahima bi raddiha wala bi bardiha. Ibrahima su waxutoon su yàlla waxutoon ne ko sa waraw yi nekkal bardan wa salaaman mu ne kon dana sedd ba Ibrahima loro far ci sedd, waaye mu ne ko bardan wa salaaman ala Ibrahim. gis nga Ibrahima lii mooy hasbi allahu wa ni'mal wakil, moo di suñu borom tabaraka wa taala doy na ko hasbuna allahu wa ni'mal wakil ak tawakkaltu ala allah. ndax suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bu fekkee day intervenir ci am mbir du def mbir ma li feeg doom aadama nga cay toll ci lu man. balaa yàlla intervenirel benn nit di ko jàppale ci lenn, nit ko daa dem ba toll ci loo xam ne wóor na li lii moom mënu ko. waaye yi ngay mën yépp boo ko defee ba mu jeex fa la suñu borom di tàmbale wa man yattaqillaha yajcal lahu maxrajan wa yarsuquhu min xaysu la yatazib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu. yàlla daal dangay def li nga mën lépp, su ko defee moom fi nga yem foofa lay tàmbalee ak yow jëm kaw. amma su fekkee ne li nga mën jeexagut nga nekk fa nag bëgg mu ñëw, su boobaa nag léegi loola moo dul mën a sotti. moo tax tabaarakallahu amoon na fi imaam ju baax ji demoon ci géej ga maam borom tabaarakallahu anhu. xam ngeen ne xew-xew boobu ba muy xew moo di àgg na léegi ci foo xam ne tabaarakallah li ci des mooy wàcc ci ndox mi te julli wa sixtu bi rabbil arshi zil joodi wala afi tabaarakallah ca tiiram boobee wa innaka la ala xuluqin azim. kon nit ki yàlla fii mënoon naa taw bu ñu deetaal du gàkk, mënoon na duñu am sawara, mënoon naa yebal malaaka yi ñu gàllankoor mbir ya, lenn lu ci nekk mënoon na ko. nam rawalee woon Moussa mënoon na ko rawalee Ibrahim, waaye suñu borom tabaraka taala dina ci jàngale mu bari. bokk na ca balaa ñëw da ngay def li nga mën lépp, bokk na ca yëgal na le sawara dafa am borom ni nga amee borom. bu amul ndëgëlu lakk du lakk, buñ ko teree lakk du lakk. nga jàng ci ne alimet li tax ñu koy kos muy tàkk, loolu nekk ci boppam bi moo tax alimet dëgër boppa tax buñ ko kosee mu tàkk. alimet loolu ko tax muy sawem soosu ñu ko tuddee poson, posonam boobu tax buñ ko kosee mu tàkk. soo jël alimet tey dagg bopp bi foo mën di kos bopp baag ginnaaw gaag foo mën di kos du tàkk, waaye bu ci bopp bi nekkee boo naan ko kos ci ba am almet rek muy tàkk. loolu nga xam ne moo nekk ci almet bu dañee du tàkk. Ibrahima ñàkk bakkaar ñàkk bokkaale suñu borom, tax na ba mu dugg ci sawara wa sawara wa lakk ko. moo tax tabaarakallah ñun ñi ko ci ne woon ci sawara puy bala ngaa noppi rek yaa ko yàggal. Ibrahima waxuma la lakk, waaye kawar yi sax bu mu génnee ni sikki ma meloon la mel mu koy faxas di dem yaa naaru ko ni bardan wa salaaman ala Ibrahim. daam sol na. moo taxit bu ñuy wax ne dañu jéggi siraat, kenn ku nekk di wax ne danañ ko jéggi te it danañ ko jéggi, da ngaa war a bàyyi xel kon ci ne waaw man su ma jéggi siraat te yor li brin almet yor ci bopp bi mu ndax man su ma tiimee sa waraw du ma lakk. ah kay da ngay lakk de. moo tax ñun ñëpp ci àdduna si seppaane mi ngi yor ay barigoom def ci gasoil essence pétrole topp nit ñi. képp kum gis dana la ci réex tabarkàlla ba nga tëq rip ndax boo yéegee ca siraat sa bala ngaa wàcc lakk. ay barab yu bari la ko def, barab poyukaay yeeg barabu caaxaanukaay yeeg tabarkàlla bëri ko yaa nga tege ku ñëw mu taq la ba nga tëq rip te balaa kenn dugg sa wara balaa kenn duggaal jànn da ngaa jéggi sa wara jàng. Ibrahima kon xisaamu ngi noonu mu nes na ci jàng-njàng yu bare yu am solo, xëy na daan ci mas a dikk ci ay yeneen jamono ci xisal anbiyaayi alayhimu salaatu wasalaam. moo tax yàlla mu ne wa araado ñu namm bii ci sama jaam bii di Ibrahima kaydan am pexe fa jaalnaahum ñu mujj def leen al aksarina ñu gën a perte aksaru naasi wa aksaru min kulli qaasirin xaysu kaadu li nabiyillahi faradda allahu kaydahum fi nuxurihim. yàlla mu ne wa najjaynahu ñu sawe ko wa lutan ak lut ila al ardi jëme ca suuf sa allati suuf sa nga xam ne baarak naa barkeel nañu fiha ca suuf sa lil aalamina ci mbindeef. Maanaam sawe nañu Ibrahima mu ànd ak mbokkam ma lut daal di ñoom ñaar ñu daal di gàddaa yi jóge Iraq jëm Sham. Sham nekk suuf soo xam ne yàlla barkeel na ko ci naataay bëri ay yonent bëri ay dex bëri ay garab. moo tax Ibnul Jawsi di wax ne wa barakatuha an allaha azza wa jal baasa akthar al ambiyaahi minha wa akthar fiha al qisb wal anhar. noonu la ko Ibnul Jawsi waxee ca Saadul Masir jukki pour juróom xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñet. mu ne yàlla na barkeel na suuf soosee ndax yonent yi ëpp ci yonent yi foofa lañu jaar fa lañ leen yónni te it suuf sa yàlla barkeel na ko mu naat lool waaye bëri ay dox lool. doomu aadamay sax bindkati arab yi daañ ko tuddee jannatul ardi al jannay suuf. wa wahab naa ñu may lahu ibrahim wa wahab naa lahu ñu may ibrahim isxaqa doom ñu wax isxaq wa wahab naa lahu ñu mayati ko waaw googu day tekki ne amoon na jeneen doom wa wahab naa lahu isxaq wa yaquba ñu may ko sët bu ñuy wax yaquub isxaq jur ko naafilatan muy ndollant wa wahab naa lahu isxaqa wa yaquba naafilatan muy ndollant. ndollant mooy ku amoon dara ñu dolli la moo tax naafila julli ngay julli boo jullee farata ba noppi ñu tudde ko ndollant ndax da ngaa def li la war ba noppi defaat leneen. moo tax sarax am naafila koor am naafila julli am naafila loolu lañ tuddee ndollant naafilatan mooy almuxbituuna yi ba tey ñi nga xam ne dañuy def ay ndollant jaamu yàlla ba noppi dolli ci ak ndollant. loolu tax na am na solo lool. ibrahima alayhi salaam sirikat yi ñu ne saala ibrahim rabbahu waladan fa aataahu llahu isxaqa wa zaadahu yaqub naafilatan ziyaadatan ala ma saala li anna waladal waladi kal waladi. doomi doom doom la moo tax ba dima ci miraas sax bu fi doom nekkul rek doomi doom mën naa toog muy ñu koy wax ibnul ibni tabarakallah. kon moo tax mu ne fii rek bu waxaab naa law isxaqa wa yaquba waaye isxaq moo jur yaqub yaqub moo jur banu israil yépp tabarakallah. wa kullan képp ci ñooñu ibrahim isxaq yaqub jaal naa saalihiina dañ koo def mu nekk ku baax. wa kullan jaal naa saalihiin kenn ku nekk ci ñoom ci ñooñu dañ koo def mu nekk ku baax ñu borom tabaraka wa taala tànn ko def ko mu nekk ku yu. wa jaal naa hum ñu def leen aimmatan ñu di ay kilifa wa jaal naa hum ñu def leen aimmatan ñu di ay kilifa yahduuna di jubal nit ñi bi amr naa ci suñu ndigal. mu ngoo ñu baax la ñu woon aimmatan ay kilifa kilifa nag ci ni ko lislaam gise ak ni ko alquran di jàngalee mooy kilifa goo xam ne rus naa def lu ñuy tere mooy kilifa goo xam ne tabarkalla fees na fi mu toog muy kilifa goo xam ne dëgg rek lay seet moo tax ñii yahduuna bi amr naa. ba tey kilifa yooyu dañuy juble waaye ci ndigalu seen borom subhanahu wa taala wa jaalnaahum aimma yahduuna bi amr naa. moo tax nit ñe di wax ne rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'al na lil muttaqina imama. yàlla ngi def ñu nekk ay kilifa ci biir ñi. wa awxayna ilayhim te ñu wax yu leen wax yu leen ñoom ñëpp ibrahim isxaq ak yaqub ñoom ñëpp ñu wax yu leen fi'lal xayraati def lu baax. yàlla ne leen yéen a ngi nii ñu baax ngeen kon dee leen def lu baax ginnaaw yéen saalixuuna ngeen dee leen def xayraat ndax nit ku baax ku nekk def lu baax la ñu séntu ci moom nit ku baax ku nekk def lu baax lay séntu ci moom. moo tax nit ñi nangu nañu ñoom ci seen bopp ñu sàggan waaye nangu wuñ ku baax sàggan. loolu noonu la yàlla mooñee doomu aadama. léegi gis doomu aadama bu sàggan tabarkàlla waaye nanguwul nag kilifa gu sàggan mooy maanaa nit nanguwul oustaas bu sàggan borom xam-xam bu sàggan yooyu duñ ko nangu donte ñoom xaw na ñoo sàggan ndax asaalix li ñu séntu ci moom mooy alxayraat. yàlla ne wa awxayna ilayhim fi'la alxayraat def lu baax wa iqaama assala ak julli wa ita azaka ak joxe azaka yii la leen yàlla tabaraka wa taala wax yu